Ну, пярэсты, ай, ваўка рэзіна, лянуешся ногі змяніць. Жыгар дастаў каня дубцом па нагах, і той нехаця затрухаўся бягом. Колы мякка пакаціліся па плаўнай дарозе. Жыхар паправіў касу, якая была запрэжана і ляжала ў возе. Здаецца, лета, цяпло, а зранку в адным пінжачку. І не тое, каб халаднавата, але от неяк свежа. Як ні гавары, хоць і былое балота, атрымае ў лагчыне вільгаць. Наводдаль ад дарогі за электрапастухом хадзіў калгасны статак. Каб раней то такую Тимофеевку ніхто б не даў касіць або каровам таптаць. А цяпер яны пасвіліся па траве ў калена, калі вытоптвалі, пераганялі чараду на суседні калектар, адгароджаны электрапастухом. А на гэтым падсявалі ўгнаенні і нават палівалі, каб трава падрастала. Усё ж пасля меліярацыі на ўробленым людзьмі балоце запасіў на зіму сена і калгас сабе, і людзям хапала, і пашы трымаў вуні якія, што некалі і не сніліся. Ганялі кароў на пустых папарах і хацелі, каб малако давалі. Пярэсты прабег крыху і зноў перайшоў на свой прывычны роўны ход. Жыгар не падганяў яго, каб не калаціцца ў драбінах, бо поплаў кончыўся і дарога пайшла па цвёрдай зямлі, і адразу ж павеяла цяплом, як аднагрэтае печы. Жыгар неўзабаве скіраваў каня на вузкую зарослую піжмай і крываўнікам мяжу, якую невядома на што пакідалі паміж палеткамі. Сінія галошкі выйшлі з жыта да сонца. Бярозка абвіла жытнёвыя сцябліны, цягнулася ўгору. З другога боку ад мяжы расла бульба. Ліст на ёй пажаўцеў мясцінамі, а сям там і высахлі сцябліны. Жыхар з'ехаў у лагчыну да невялічкага лужка сярод поля. Жыта вымакла ўвесну, і да лужка можна было пад'ехаць з возам. Толькі зрэдку тырчаліся там жытнёвыя сцяблінкі, праменькія з пустым коласам. Такія лужкі былі на кожным полі. У іх стаяла цёмная балотная вада, дно было гразкае. В самае спякотнае лета лужкі перасыхалі зусім, і гразь камянела, трэскалася. Цяпер трактарамі, калі аралі восенню, лужкі заворвалі амаль зусім. А некаторыя і зусім заворвалі. На месцы гэтых лужкоў шэра бялеўся глей, і ўсё роўна на іх месцы нічога не расло, бо вымакла, ну, вымакала яшчэ вясной. А калі трымалася дажджлівае лета, то зноў пачынала брацца асака, трава. У засуху ж, акрамя травы, разарваныя лужкі пачыналі зарастаць ваўчкамі і драсёнам. Лужок, да якога прыехаў жыхар, не араўся ніколі. Ён быў вялікі, у куп'і, у пояс чалавеку. І на купінах высока і густа расла асака. І толькі ў самым цэнтры стаяла вада, маленькая лапінка, якой, ну, не высыхала нават у самае гарачае лета. Праўда, пакрысе меншаў і гэты лужок. Па ўскраі яго натупкім расла доўгая тлустая трава. Жыгар злез з воза, выпраг каня, прывязаў яго лейчынай за куст, потым уваткнуў касё ў зямлю і абудзіў ранішнюю цішыню нязвыклым звонам мянташкі аб касу. А потым взмахнуў касой, адчуў, як яна мякка мякка і напорыста увайшла ў траву. Вільготная мяккая трава рэзалася лёгка і густа клалася пракос. Такую траву прыемна касіць, гэта не цімаеўка з цвёрдымі як бы сцяблінамі, і пахне тая пакоша не гэтак. Лёгка і плаўна хадзіла каса, і кошля была прыемная жыгару, як і ўся сялянская работа. Ён рабіў яе з дзяцінства, ён ведаў, як рабіць яе, толькі не трэба было яго вучыць ці тузаць, а ўвесь век вучылі і тузалі. Усё нехта то зверху, то збоку правіў жыгару, і ў калгасах, і нават на сваім пляцы. Усё абрэзвалі, усё абагульнялі, карову з хлява выводзілі. Цяпер на пенсіі урэшце ён можа рабіць, што захоча і гэтак як хоча. Праўда, Кіршчэня сказаў, што за гэтую кошлю на лужках калгас будзе браць грошы. А за што браць грошы? За тое, што жыгар высушыць траву, дасць сена карове, а потым здасць гэтае малако, яно пойдзе і калгасу ў залік? Ах, ды гэта не бяда. Это не тое, што было. Это не страх агенты, не падаткі, не ўпаўнаважаныя з раёна. Во папасалі яны жыгара, асабліва пасля вайны. Ну, таго хлеба солі, а, які ён вынес немцам. Ну, ўсё роўна, як ён прыяў тым немцам. Вынес, каб не чапалі, каб не пабілі ці не папалілі ўсіх. Хай сабе і пра сябе думаў. Але ж выходзіла для ўсіх добра ад таго хлеба солі было. Партызанам жа памагаў потым усю вайну. Пад узмахамі касы нават і пра тое непрыемнае думалася лёгка і балюча. У пракосе ішлося вольна, і жыгар толькі зрэдку спыняўся, каб падмянціць касу. Ён гэтак захапіўся кошляю, што не пачуў гук матора, і камбайн угледзеў зусім блізка. Камбайн сышоў з дарогі ў жыта і спыніўся. Жыгар адразу ж пазнаў Куляша. Ды і хто з маладзейшых у гэтакую рань паедзе ў поле? Цяпер хоць і спаборніцтва і грошы добрыя плоцяць, а ў поле выязджаюць, калі ўжо насохне салома, тады круцяць дапазна. А Кулеш прывык яшчэ з таго часу, калі ў МТС працаваў. Вось ён пры доме быць не любіць, яму трэба ісці ў людзі, каб з людзьмі. На пенсію пайшоў, а ўсё роўна хоць газаўшчыком прыстроіўся, каб быць на цэнтральнай. Жыгар уваткнуў касу і пайшоў да Куляша, які ўглядаўся, хто косіць, і невядома ці пазнаў. Са шпрыцам у руках ён хадзіў каля камбайна, падглядаў яго. Жыгар ішоў няспешным гаспадарскім крокам, як чалавек, які таксама не спіць і робіць работу, не тое, што іншыя. Але ўсё ж нешта быццам і мулялася. Трэба было растлумачыць Куляшу. Спаважная хада надавала ўпэўненасці. «Дзень добры, Іванавіч!» – павітаўся жыгар, падаў руку. «Дзень добры, дзядзька Хведар! Вам і на старасць год няма спакою! Цяпер жа ніхто ўжо не збірае сена пры дарогах!» «Не збіраюць, чакаюць гатовага з калгаса, а я варушуся!» «Не зраўняеш сена, зробленае самім, і Тімафеевку з балота!» «Яно то не зраўняеш, але з-за клопату!» Кулеш усміхнуўся. Кударлявы, рослы в акуратнай чыстай спецоўцы, ён выглядаў і маладым, і вясёлым нейкім. «А ты, Ян, на пенсіі як памаладзеў, дальбог, хоць у сваты цябе вязі!» Жыгар асекся, спахапіўся. З куляша, мабыць, і так ужо жартуюць за гэтыя сібірачкі. Кажуць, дзядзька, што як хто сябе адчувае, гэтак яно і ёсць. Калі маладым, то малады, калі старым, то стары. І яно бывае ў старасці, што на маладое пацягне. Ага, калі зусім на маладзенькае, то і кажуць, што з дзяцінеў чалавек. У Куляша быў вясёлы настрой, яму прыемна гаварыць было са старым жыгарам, які ўсё сваё жыццё з дня ў дзень, з цямна да цямна, нічога акрамя работы, мабыць, і не ведаў. Да і сам Кулеш усё некуды спяшае, і як у прорву тое назарабляная, амаль нічога ад яго не асталося. Радасцей тады не было, часу не ставала на радасць. А ў запас радасці не назбіраеш. Цяпер Кулеш ведае гэта, калі жыццё прайшло і назад яго не завернеш. А як Павел твой? Ён жа ў цябе начальства. Павел у Сібір у камандзіроўку на лета ўсё паехаў. І мае раз'ехаліся. Ты яшчэ маладзіся, а я ўжо часам, як скруціць хвароба, аж завыць гатовы сабакам. У іх сваё жыццё, ім там лепш жывецца. І мая Марія, бач, задрала голову ў горад, як карова ў канішыну, на старасць год. Ты свае Мар'і не знаеш. Яна як панясе, дык панясе. Раптам засмеяўся жыгар. Ну, лейчына як пападзе пад хвост, то панясе, гэта я ведаю. Гэтага дабра з мяне за век хапіла. Кулеш згадзіўся весела, быццам усё тое было з некім другім. Жыгар глядзеў, як Кулеш спрытна завіхаецца са шпрыцам. Баба, Ян, цёмная сіла. Дна гэтай цёмнай сіле і канца няма. Это як пашанцуе каму. І калі любіць яна каго, то той жыццё жыве, як песню саспявае чалавек. А як не, то ўсё будзе то не гэтак, то не так, то сяк наперакосяк. Альбо і зусім разваліцца. Не, бабская натура нязменная. А так, жывеш, жывеш, а ўспомніць і няма чаго. Кулеш паклаў скрынку з інструментамі шпрыц, паглядзеў на жыгара і прамаўчаў. Падумаў пра нешта сваё. А ты хіба адзін? Без памочніка? Запытаўся жыгар, каб перавесці гаворку на другое. Жолуда мне далі. Мабыць, перапіўся учора, не аб'явіўся пакуль што. Пад абед, калі хочаш, прыйдзе. Ай, прападае мужчына з-за гарэлкі. Хоць бы лячыць яго адправілі. Туды яго нельга, ён на туберкулёзным уліку. Дык ты сёння задзенеш у мне ж гэтае поле? Папытаўся жыгар. Ну, калі мой ветэран не паломіцца, то сажну. Як душа мая чула, што трэба браць падводу і травой дадому весці. А то кароў пусцяць і прапала маё сена. Дадому забраць надзеяней, згадзіўся Кулеш і палез у кабіну. Жыгар паволі пайшоў назад да свайго лужка. А цікава, калі падумаць пра таго ж Кулеша і пра дачку Русакевічаву. Як яны любяцца? Ну, зусім як маладзенькія. Хаця і ён жыгар тады быў не намнога маладзейшы, чым Кулеш цяпер. Праўду сказаў Куле, што калі не адчуваеш сябе старым, то і не стары. Ён тады не адчуваў сябе старым, пра гэта і не думалася. Цела было здаровае, паслухмянае, ўсё спраўнае, ўсё на месцы, а таму пра ўзрост, пра гады не думалася. Тады яшчэ пляцы не абрэзвалі, па 60 сотак мелі. І тады яшчэ на пляцах сеялі збожжа, часцей жыта, бо хлявы саломаю крылі, і трэба было рамантаваць стрэхі, перакрываць. Сеялі жыта на пляцах на кулі. І схапіць гэтыя снапы з поля дадому было толькі пасля работы адвячоркам. Жыгар у той дзень вазіў калгасныя снапы ў гумно і ўжо ехаў у канюшню выпрагаць каня, калі Марыя Куляшова ад малатарні ішла. Моцная, у лёгенькай цеснаватай на ёй сукенцы, з касынкай на галаве і з сахаром у руцэ. «Садіся, Марыя, падвязу!» «Ай, вы б лепш, дядзька, каня далі, снапы з пляца прывезці!» «Паехалі! Хто ж табе накладзе? Ці я ўжо гэтакі ўломак?» «Ой, дядзька, ну то дзякуй вам, я думала, сама накладу, а Паўлік бы падаў. Паўлік твой яшчэ малы, снапы цягаць». Жыгар шлігануў каня лейчынаю па баку, Мар'я сядзела побач з ім на аглабіне, і ён адчуваў цеплыню ад яе цела. «А твой ударнік жне ўжо недзе?» «Жне. Камбайн яму далі гэтае лета». «Ну, на камбайне хоць заробіць, не тое, што мы тут». «Павінен зарабіць, а так на чорта гэтакая работа, што і дома не стыкаецца». «І гэта праўда. Пры гаспадарцы мужчына дома патрэбен. Всё з-за гэтага заработку гонішся». Мар'я была быццам незадаволена заробкамі мужа. Ужо пачынала цямнець, але не спала яшчэ дзённая гарачыня. Мар'я лёгка падавала яму навоз снапы, ён глядзеў на яе плечы, на яе рукі, на всю яе налітую спелым жаночым сокам і сілай. І гэта хвалявала яго. Воз наклалі хутка, уціснулі, калі уціскалі, і Мар'я прытулілася да Жыгара. То плячо было на дзіва гарачае і мяккае. Дадому Мар'я пайшла на прасткі, каб адчыніць вароты на двор і прыгатаваць на таку месца, куды скідаць снапы, а Жыгар паехаў наўкруга па дарозе. Сонца ўжо чырвона села за небасхіл, але цямнела паволі, як і заўсёды ўлетку. Снапы Жыгар скідаў прама на ток, а Мар'я стараніла. Потым ужо рукамі падаваў з воза, падносіў іх у гумно. Яны не гаварылі больш нічога. Жыгар толькі адчуваў, што хвалюецца ўвесь. Гэта хваляванне панавала ў паветры, і яно ішло ад Мар'і. Калі яна брала ў яго з рук сноп і выпадкова дакранулася да яго рукі, ой, гарачыня гэта я шпарыла, і наступным было адчуванне, што яе вялікая і тугая гарачыня абхапіла ўсяго яго. Жыгар ступіў да Мар'і, і потым то быццам знікаў у ёй, то зноў на нейкі імгненні вяртаўся з небыцця. Здавалася, што гэта было доўга-доўга. І пасля сталася светлая пустата і лёгкасць. Мар'я лежала нерухома, бялелася ў прыцемку і не саромілася яго. Яна не вярнулася яшчэ са свайго беспамяцтва. Жыгар ціха, асцярожна выйшаў з гумна, выехаў з двара, і пакуль ехаў, стоячы ў возе, адчуваў, што не можа супакоіцца. Трымціць кожная крывіначка ў яго целе. Раз дзён колькі Мар'я перастрэла яго ля кузні павіталася. Можа б мне касу пабілі, дзядзька? А? Жыгар убачыў, як блішчаць яе вочы, і зноў ад яе голых рук ад усяго цела пачуў тую самую цеплыню, якую адчуў у той адвячорак, і зноў захвалявалася ўсё цела, затуманілася ў галаве, нібы вочы яе ўцягвалі ў сябе. Не, манечка, не, мае гады, ніхто мне такога не даруе, ты маладая, табе можна. Як ведаеце, дзядзька, усміхнулася яна і не спяшалася пайсці. І потым яшчэ не аднойчы Жыгар лавіў позірк яе вачэй, затуманена бліскучы, які прыцягваў да сябе. Жыгар роўна махаў касою. Цяпер ён не адчуваў сабе нават і следу таго хвалявання. Ён і тады, і цяпер думаў пра тое, што Куляшу не пашанцавала жонкаю, бо ведаў, чаму і чаго рыкае Мар'я. Але так уладкавана ў свеце, што нічога само па сабе не праходзіць і не даруецца. Здавалася, жыццё пражылі Куляшы, а трэба было з Сібіры ехаць сюды Русакевічавай дацэ. І хутчэй за ўсё абаім ім, ёй і Куляшу, радасці мала будзе. Жыгар да абеду скасіў і наклаў на воз траву, прывязаў яе вяроўкамі, каб не раскідалася, а Куляшоў камбайн спорна снаваў па полі, і жытнёвая палоска вачавіткі меншала і меншала.